medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Piątek, 31 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła. Zapraszamy na serwis Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Po rekordowym wzroście zachorowań może wrócić kwarantanna dla osób przyjeżdżających z zagranicy. Zgodność konwencji stambulskiej z ustawą zasadniczą ma zbadać Trybunał Konstytucyjny. Dochodzenie w sprawie obrazy uczuć religijnych i znieważenia pomników wszczęła warszawska prokuratura. O 615 nowych zakażeniach koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To rekord od początku pandemii. W ciągu doby zmarło 15 osób. Najwięcej, 160 zakażeń odnotowano na Śląsku, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ten rekord tak naprawdę dotyczy trzech, góra czterech województw. Nadal jednak w większej części kraju mamy zakażenia na poziomie kilku czy też kilkunastu, ale oczywiście nie możemy zbagatelizować tego rekordu, że te przypadki wzrosły nam w województwie małopolskim, mazowieckim czy też w województwie łódzkim. Nadal są to większe zakłady pracy. Rząd nie wyklucza powrotu do obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny dla osób przyjeżdżających do Polski z niektórych krajów. Po wykryciu zakażenia u jednego z policjantów na kwarantannę wysłano funkcjonariuszy z komisariatu w Międzyrzecu Podlaskim. Trwa pobieranie wymazów od wszystkich potencjalnie chorych, mówi Magdalena Kaproń z lubelskiego sanepidu. 48 funkcjonariuszy skierowanych zostało na kwarantannę i także rodziny tych funkcjonariuszy przebywają obecnie na kwarantannie. Dzisiaj prawie wszyscy funkcjonariusze zostaną od nich pobrane wymazy, więc spodziewamy się wyników w najbliższym czasie. Komisariat w Międzyrzecu Podlaskim został zamknięty. Trybunał Konstytucyjny ma zbadać zgodność konwencji stambulskiej z ustawą zasadniczą. W przestrzeni publicznej pojawiły się wątpliwości co do treści dokumentu, które mogą zawierać warstwę ideologiczną, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Wątpliwości, zdaniem szefa rządu, są poważne. Jako rząd podzielamy częściowo te obawy i mamy prawo sądzić, że dokument może być niezgodny z konstytucją w zakresie m.in. bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych oraz prawa rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnym sumieniem. Dodał przy tym, że niezależnie od wyroku Trybunału, państwo polskie nadal będzie chronić ofiary przemocy domowej. Za Polkami, za kobietami, w szczególności za dziećmi, które padają najczęściej ofiarą przemocy domowej, musi stać silne prawo. Konwencję stambulską podpisały wszystkie unijne kraje, ale nie wszystkie ją ratyfikowały. W tej grupie znajdują się na przykład Czechy czy Litwa. Paulina Kurek, Polskie Radio. Powstańcy przyjęli odznaczenia od prezydenta Andrzeja Dudy. Uroczystość odbyła się w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Bohaterowie także i naszych czasów, bo to nie tylko służba w konspiracji, to nie tylko służba i krew przelana w czasie Powstania Warszawskiego, ale to później całe lata działalności, służenia Polsce, bardzo często także i działalności opozycyjnej. Katarzyna Nowakowska, pseudonim Kasia, sanitariuszka batalionu Golski, nie kryła radości po otrzymaniu orderu. To wielki zaszczyt. Myśmy tylko marzyli o tym, że zorganizują nam defiladę zwycięską i będziemy defilować jako zwycięzcy, którzy opanowali Warszawę. Rzeczywiście wysiłek był wielki i cel był wspaniały i nigdy w życiu nie żałuję, że straciłam nogę w czasie powstania, dostając kulą dum-dum, jak kładłam rannego na nosze. Tych chwil trudno zapomnieć, ale też nie żałuję. Dziś o 10.30 przed pomnikiem żołnierzy żywiciela na Żoliborzu zostaną położone kwiaty. A po południu odbędzie się uroczystość przed pomnikiem powstania przy ulicy Długiej. Dochodzenie w sprawie obrazy uczuć religijnych i znieważenia pomników w Warszawie wszczęła prokuratura. W środę nad ranem na kilku warszawskich monumentach zawieszono tęczowe flagi i chusty z symbolami ruchu anarchistycznego, mówi prokurator Aleksandra Skrzyniarz. Dochodzenie o czyny z artykułu 261 oraz 196 kodeksu karnego. Wykonywane są czynności procesowe mające na celu zabezpieczenie materiału dowodowego, jak również ustalenia tożsamości osób biorących udział w zdarzeniach. Za znieważenie pomników grozi ograniczenie wolności. A za publiczne znieważanie przedmiotu czci religijnej do 2 lat więzienia. Z sugestii przełożenia terminu wyborów prezydenckich w USA wycofał się Donald Trump. Prezydent stanowczo sprzeciwił się jednak zwiększeniu możliwości głosowania korespondencyjnego. Wczoraj Donald Trump napisał na Twitterze, że powszechne wybory korespondencyjne mogą okazać się najbardziej nieuczciwe w historii. To będzie wielka kompromitacja dla Stanów Zjednoczonych. Opóźnić wybory do czasu, gdy będzie można bezpiecznie głosować? Pytał amerykański prezydent. Donald Trump nie ma jednak uprawnień, by przesunąć wybory. Konieczna jest do tego zgoda Kongresu. Tymczasem przywódcy obu partii stanowczo odrzucili jego sugestie. Później podczas konferencji prasowej w Białym Domu prezydent tłumaczył, że nie chodziło mu o przekładanie terminu wyborów, tylko o ostrzeżenie przed nieprawidłowościami głosowania korespondencyjnego.

pana Aleksandra jest takie, która planeta potencjalnie jest taka najbardziej obiecująca, jeśli chodzi o górnictwo kosmiczne? Bo wczoraj rozmawialiśmy o Księżycu i tam coś pan wspomniał troszkę o energetyce. Tak, bo Księżyc rzeczywiście, znaczy, okej, odpowiadając, w ogóle przepraszam, dzień dobry. Dzień dobry, właśnie. Proszę, no właśnie, są jakieś, prawda? Tak, są jakieś zasady, czy Księżyc, czy nie Księżyc, trzeba się przywitać. Jeżeli wliczymy w to wszystko logistykę, przeloty, transport, to oczywiście im bliżej, tym lepiej. A więc Ziemia ma największy potencjał, jeżeli chodzi o górnictwo kosmiczne. Powoli się kończą niektóre zasoby. Tak, tak, ale chciałem opowiedzieć o jednym zasobie, który dopiero się otwiera. Aha. Nawet nie jednym konkretnym, ile obszarze, na którym jest mnóstwo różnego rodzaju bogactwa. I mam tutaj na myśli obszary pod biegunem północnym, które które są coraz bardziej dostępne przez zmiany klimatu i przez to, że pokrywa lodowa się zmienia. I no to troszkę takie zamknięte kółko, no. Tam się otwiera, a im bardziej będziemy kopać, tym jeszcze bardziej będzie się otwierał. Samo kopanie nie, natomiast co zrobimy z tym, co wykopiemy, to jest to pytanie. I wokół tego, no na razie jest jeszcze cicho, ale myślę, że będzie bardzo, bardzo głośno, dlatego że bogactw tam różnych jest naprawdę bardzo dużo. Nagle otwiera się możliwość eksploatacji. Teraz jest pytanie za 5 punktów, kto ma do tego prawo. Otóż właśnie, jak państwo czasem słyszą w serwisach informacyjnych, że ktoś tam z kimś tam się pokłócił o jakiś całkiem nieprzydatny kawałek ziemi, to on całkiem taki nieprzydatny wcale być nie musi. Są międzynarodowe traktaty, które mówią, że bieguny są wszystkich. Mm-hmm. Czy są wspólne, czyli że nikogo. No tu prawnik musiałby się wypowiedzieć, czy wspólne i wszystkich to jest to samo. No wtedy, kiedy to podpisywano, to uważano, że to w ogóle jest po prostu kupa śniegu i lodu, tak? I rzeczywiście każdy sobie może tam postawić stację badawczą i w ogóle to nie jest absolutnie problem. Ale jak nagle ta kupa lodu i śniegu zaczyna się zamieniać w konkretne dolary, no to już zaczynają się podchody. To witamy na Mówię Ziemi. Mówię o tym, bo to jest dokładnie ten sam problem, który mamy z kosmicznym górnictwem. Jest taki traktat o przestrzeni kosmicznej, podpisany chyba w latach 60., o ile dobrze pamiętam, gdzie jest wyraźnie napisane, że żaden kraj nie może sobie rościć praw do kosmosu, do elementów. No ale pojawiają się technologie, dzięki którym, tak jak na Ziemi, na tym biegunie, tak i w kosmosie, nagle otwiera się możliwość dużego zarobienia. Zamykając kwestię Ziemi, ostatnio Chińczycy zwodowali ogromny lodołamacz. Chińczycy nie mają kontaktu, nie mają granicy z żadnym morzem, które zamarza. Obiektywnie go nie potrzebują, jeżeli mówimy o tych akwenach, na których mają swoje, że tak powiem, interesy. Powszechnie uważa się, że on jest wybudowany właśnie po to, żeby też być jedną ze stron, która tam na północy dalekiej chce coś działać. Ale idziemy w kosmos. Rzeczywiście Księżyc. I konkretnie Hel-3, czyli izotop, którego na Ziemi praktycznie nie ma. Na Księżycu go jest bardzo dużo. On jest wymarzonym paliwem do takich reaktorów fuzji jądrowej. Te reaktory teraz zaczynamy badać, budować. We Francji na południu powstaje pierwszy taki, który rzeczywiście dałoby się wykorzystać. Księżyc jest po prostu blisko. I ma ten zasób, którego, czy to coś, czego na Ziemi nie ma. Jak patrzymy na to tak szerzej w kosmos, trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek eksploatację na Wenus, bo tam jest 500 stopni na plusie. Tam większość urządzeń po prostu nie działa. Na Marsie na razie niczego nie znaleźliśmy, co można wykopywać. Dalej są asteroidy pomiędzy Marsem a Jowiszem, ale to już jest daleko. I nawet gdybyśmy tam chcieli cokolwiek budować, no to musimy liczyć, że transport to będzie ponad rok w jedną stronę. Nie sądzę, żeby się to opłacało. Dalej są Jowisz, Saturn, to są gazowe giganty. Trudno sobie wyobrazić wydobywanie czegoś z gazowego giganta, ale jest taka asteroida, która ma taką nazwę katalogową 6178-1986DA. Ona jest cała metalowa i szacuje się, że na niej jest jakiś miliard ton złota. No co pan? Ona nie jest duża, krąży nie tak daleko Ziemi. Więc jeżeli mówimy o takim bliskim kosmicznym górnictwie, powiedziałbym Księżyc. Ale nie dałbym głowy obciąć sobie, że kiedyś tam ktoś nie poleci. Wylądujemy sobie tam gdzieś na tej asteroidzie i rzeczywiście będziemy się starali dotrzeć do tego, co ona tam ma gdzieś w środku. No dobrze. Te opowieści są skażone jedną rzeczą, z którą zawsze są skażone dyskusje o dalekiej przyszłości. Bo my dzisiaj mówimy tak, musimy tam lecieć, bo dzięki temu wydobędziemy na przykład metal, którego na Ziemi brakuje, a my go potrzebujemy na przykład do smartfonów. Aha. Super, ale za 5 lat może się okazać, że znajdziemy technologię i ten metal już nie będzie potrzebny.

Proszę pamiętać. Proszę słuchać także Trójki. Oczywiście będziemy o tym mówić jutro przez cały dzień. 24,5 minuty po siódmej w tej chwili. 227 trójek, ranek małpa polskieradio.pl 71335. Tak można się z nami kontaktować. Zachęcamy oczywiście do rozmowy. I obiecałem przed siódmą, że usłyszymy sobie nowe nagranie Krzysztofa Zalewskiego. To teraz Annuszka. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko pięć minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Coś spadnie na głowę. Uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwy pomnika rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż. Słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment. Annuszka, nowe nagranie jest z nami od wczoraj. Nowe nagranie Krzysztofa Zalewskiego. 227 trójek. Chciałbym zapytać o taką rzecz, może do doktora Różka by to dotarło. Czy można, żeby taką Wenus na przykład popchnąć, kopnąć, bo pociągnąć to się nie da, tak żeby ją gdzieś na wyższą orbitę przenieść, żeby sobie ostygła i bardziej była dla nas taka, może doktor Różek coś na ten temat wie. Wie pan co, ja wiem, że to korci, ale ja bym tam już nie gmerał, nie przedstawiał tych planet, bo to zawsze się źle kończy. Doktor tak mówił kiedyś. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Inicjator akcji Wspieramy Polskę. Autopromocja. Tu Trójka. O, jest 7:30. Skrót wiadomości, Anna Kowali-Brankaci. Na początek bardzo poważny wypadek na trasie S8 w kierunku Warszawy w okolicach Radzymina. Bus najechał na tył naczepy tira. 3 osoby, z czego 2 dzieci zostały ranne. 1 z dzieci z obrażeniami wewnętrznymi zostało zabrane do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja informuje o dużych utrudnieniach w kierunku Warszawy. Po rekordowym wzroście zachorowań może wrócić kwarantanna dla osób przyjeżdżających z zagranicy. Wczoraj w Polsce padł dobowy rekord zakażeń. 615 nowych przypadków. Kolejnych 15 osób zmarło. W Mławie 5 osób zakaziło się COVID-19 po kontakcie z młodą dziewczyną, która najpierw była w dyskotece, a potem na chrzcinach w Mławie. Na wyniki testów czeka kolejnych ponad 70 osób, mówi Ewa Sztuba z Sanepidu. Przebadano już 40 osób, z tego właśnie jest 5 wyników dodatnich, pozostałe osoby są ujemne. Dalsze wyniki będą w następnych dniach. Wśród zakażonych są m.in. pracownik szpitala w Mławie i pracownica sklepu w Strzegowie. WHO zwraca uwagę, że wzrost liczby nowych przypadków COVID-19 w niektórych krajach jest spowodowany częściowo przez młodych ludzi, którzy stracili czujność. I jeszcze jedna informacja dotycząca koronawirusa. Agencje donoszą, że pierwszy pies jest śmiertelną ofiarą COVID-19. To 6-letni owczarek niemiecki z Long Island w Nowym Jorku. Zaczął mieć problemy z oddychaniem w połowie kwietnia. Wtedy też testy potwierdziły u niego koronawirusa. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Od jutra będzie można składać wnioski o przyznanie bonu turystycznego. 500 zł będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku życia. W przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością będzie to 1000 zł. Cała procedura odbywa się w internecie, mówi prezes ZUS Gertruda Uścińska. Ani przedsiębiorcy, ani też ci uprawnieni nie składają żadnych wniosków papierowych, czy też w jakiejś innej formie załączników. Wszystko dzieje się to online, poprzez platformę usług elektronicznych. Do programu przystąpiło już blisko 6 tysięcy firm, którym będzie można zapłacić bonem turystycznym. Pełna lista ma być niedługo dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju i Polskiej Organizacji Turystycznej. Uwaga, mali i średni przedsiębiorcy. Dziś ostatni dzień na składanie wniosków o subwencje w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Jak dotąd pomoc otrzymało ponad 330 tysięcy firm z sektora mikro, małych i średnich. Wartość przyznanych subwencji to 60 miliardów złotych. Pozytywnie rozpatrzono niemal 90% wniosków. Po zamknięciu naboru do programu firmy, które nie dostały świadczenia, będą mogły odwołać się od decyzji. 3% tyle wyniosło w czerwcu bezrobocie w Polsce. Po Republice Czeskiej to najlepszy wynik w Unii Europejskiej. Takie dane podał Eurostat. W całej Unii bezrobocie wyniosło 7,1%. Dane te różnią się od tych podawanych przez Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. Wczoraj na polskiej giełdzie silne spadki, m.in. po danych dotyczących niemieckiego PKB. Historyczne spadki zanotowała giełda NewConnect, która od wielu miesięcy pokazuje olbrzymie wzrosty. Za oceanem również indeksy w kolorze czerwonym, po najgorszym w historii odczycie PKB Stanów Zjednoczonych. Waluty. Euro kosztuje 4,41, dolar 4,71, frank szwajcarski 4,09 zł, a za brytyjskiego funta płacimy 4,88. Teraz pogoda. Ola Rzeczek, która obiecała godzinę temu, że chmur nie będzie nad Mazowszem i... I nie ma. No i nie ma, dobrze. No i teraz za to obiecuję, zasługę, że na Lubelszczyźnie jak są, to też sobie popłyną. Dobrze. Polecaliśmy kurtki chroniące przed wiatrem tym z Państwa, którzy są w górach. Polecamy też tym, którzy są nad morzem lub jadą nad morze. Tak jak wczoraj, będzie silnie wiało na Pomorzu Zachodnim nawet do 55 km na godzinę. Takie fale będą. O!

the year of the cat. Well, she looks at you so coolly, and her eyes shine like the moon in the sea. She comes in incense and patchouli. So you take her to find what's waiting inside, the year of the cat. Stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay in the year of the cat. Po Niedźwiedziowemu, czyli bardzo przyjemnie, może tak całą audycję kiedyś, a dlaczego nie, zobaczymy co się przytrafi. Był kot, za chwilę będą ptaki, to jeszcze do kompletu brakuje ryb. Siedzimy właśnie sobie z synami na stawie łowiąc i czekamy na karpia 2020 i dla tych, co się nie mogą doczekać, chcielibyśmy powiedzieć, że w stawie też karpia 2020 jeszcze nie ma, cała noc na marne, ale na świeżym powietrzu i dobrym nastroju, więc wszystkim życzymy dużo radości. Czyli bardzo przyjemnie. 227 trójek, zapraszamy do rozmowy i zapraszamy teraz na spotkanie z doktorem Andrzejem Kruszewiczem, który dziś zajmie się relaksem. A pana doktora jak zwykle odwiedził Dariusz Pieruk. Wszyscy gdzieś gonią, każdy jest jakoś tam zajęty, jeśli nie pracą, to bardzo, ale to bardzo czynnym wypoczynkiem. No i powoli zapominamy, jak naprawdę leniuchować. Czy od ptaków możemy nauczyć się leniuchowania? Zdecydowanie tak, ale nie od wszystkich, bo na przykład taki kos zaczyna śpiewać, jak jeszcze nie ma świtu, a spać idzie, kiedy już jest ciemno, czyli ma krótką noc, śpiewa do późna i wcześnie rano zaczyna, ale ten sam kos milknie w południe. I to tak mniej więcej od 11 do 14. Kosa nie usłyszymy. Co wtedy robi kos? Ucina sobie drzemkę. Gdzieś w cieniu, w miejscu przewiewnym, żeby nie było za gorąco. Potem po drzemce idzie do kąpieli, napije się wody i potem coś zje albo nakarmi dzieci, bo dzieci też muszą mieć wtedy drzemkę, jak tatuś i mamusia mają drzemkę i dopiero wieczorem znowu zaczyna śpiewać. To samo się dzieje zresztą na południu Europy. Możemy spotkać ludzi nawet na wsi, w barach o godzinie 23, 24, 2, 3 w nocy. Nawet dzieci bawiące się na ulicy. Ale potem rano jadą ludzie do pracy na 10, na 11, a o 14 mają siestę do 17. I jadą gdzieś do mamy na obiadek albo do domu i potem dopiero wieczorem znowu coś popracują i tak to wygląda. Dlatego jest taki kłopot ze współpracą środkowoeuropejskich biznesmenów z tymi z południa Europy, no bo tam są rozbieżności w aktywności. Więc podobnie z ptakami. Zdarzają się leniuchy. Ja miałem takie ptaki, które hodowałem, to australijskie zeberki i one mają kilkanaście faz odpoczynku w ciągu doby. Czyli trochę pokrzyczą, pojedzą, popiszczą, coś tam zjedzą. Jeżeli nie ma lęgów, to potem przytulają się do siebie, bo nie lubią się do siebie przytulać i drzemka. Drzemka i ta drzemka trwa 40 minut, a potem znowu jeden się odzywa i od razu wszystkie brzęczą, rozbiegają się, zaczynają znowu coś tam jeść, rozrabiać. Trwa to godzinkę i znowu drzemka. Jak dzieci zupełnie. Ptaki potrafią leniuchować. Zobaczmy sobie taką sobę. Co sowa robi w ciągu dnia? Tak naprawdę, jeżeli ma okazję, to wychyli się z dziupli, zwłaszcza puszczyki lubią pogrzać się w słoneczku, to on wtedy się zlewa z korą, jest trudny do zauważenia, ale jeżeli wiemy gdzie, to zobaczymy takiego puszczyka, oczy zmrużone, piórka napuszone, grzeje się w słoneczku i tak przez cały dzień. Potem się schowa w dziupli, znowu utnie drzemkę i śpi. Cały dzień przesypia, a nocą, on jest aktywny nocą praktycznie o zmierzchu, potem cichnie, milknie i znika około północy i potem przed świtem znowu jest aktywny, bo tak samo aktywne są gryzonie, na które poluje. Po co będzie biegał za nim, jak nie ma gryzoni? Przeciętny drapieżnik spędza bardzo dużo czasu na śnie. Kot i pies potrafią 70% swojego życia przespać. U ptaków aż tak to wygląda bardzo dramatycznie, chyba że jest to właśnie sowa, która przesypia cały dzień, ale potem jest aktywna w nocy. Natomiast drobne ptaki muszą się kręcić, żeby zdobyć pokarm, zwłaszcza w okresie lęgowym. Natomiast potem, kiedy już młody są odchowane, pierzenie odbyte, zapas energii jest w organizmie, to co będzie się wygłupiał, gdzieś tam się narażał. Wtedy gdzieś sobie taki ptaszek znika, zwłaszcza w godzinach południowych zapada cisza. Pójdźmy sobie na spacer, posłuchajmy, jak ptaki śpiewają. Śpiewają rano, a potem pod wieczór, zwłaszcza w dni upalne. A w południe kto śpiewa? Jakiś tam czynadelek gdzieś tam czasem, cicy, jakiś tam pierwiosnek, cilp, cilp, salp, salp. Wszystko. Nikt więcej nie śpiewa. Wszyscy mają siestę. I nauczmy się tego ptaków, bo drzemka w ciągu dnia zwiększa wydajność po południu. Relaks. Teraz pan Kos ma relaks. Za 13 minut 8 dr Andrzej Kruszewicz i Dariusz Pieruk. Zapraszamy oczywiście także na kolejne spotkanie. To już za tydzień. Nie wiem, czy to będzie muzyka relaksacyjna, ale spodoba się państwu. No plan. ale do pola rannego relaksu będzie jak raz. Za 9,5 minuty będzie ósma, teraz pora na poranną prasę. Ponownie Eryk Kazanowski. Dzień dobry jeszcze raz. Dziennik Gazeta Prawna pisze o starającym się o reelekcję Aleksandrze Łukaszence. Najciekawsza, a na pewno najbardziej pouczająca historia Białorusi nie dotyczy tego, w jaki sposób polityczny outsider doszedł do władzy, którą 9 sierpnia w kolejnych wyborach najpewniej przedłuży. Najciekawsze jest to, jak Aleksander Łukaszenka rozmontował podział władz i instytucje demokratyczne nowo powstałego państwa. Tę twardą tezę próbuje udowodnić Michał Potocki w swojej dużej dwustronicowej analizie pod tytułem Innego prezydenta nie będzie. Z kolei Polska, dziennik Polska przypomina nam o jutrzejszej też ważnej dacie. Już 1 sierpnia ruszy internetowa wyszukiwarka z listą miejsc, w których będzie można zrealizować bon turystyczny na wakacje. Lista jest wspólnym dziełem Polskiej Organizacji Turystycznej i ZUS. My, piszą dziennikarze, podpowiadamy, gdzie rodzina z trójką dzieci uzbrojona w bony turystyczne może spędzić wakacje życia wolnych od koronawirusa i atrakcyjnych miejscach. To artykuł Jak i gdzie można zdrowo odpocząć w dzienniku Polska. Tematem dnia w Gazecie Wyborczej na stronach 6 i 7 to przyroda tonie w odpadach. 20 milionów złotych rocznie płacą leśnicy za wywóz odpadów z lasów. Minister środowiska zapowiedział zaostrzenie kar leśnych dla śmieciarzy i wydaje im wojnę. Żeby skutecznie prowadzić taką wojnę, mamy trzy zmiany, zapowiada minister środowiska Michał Woś. Pierwsza, zwiększenie skuteczności i wykrywania śmieciarzy, będzie więcej mobilnych fotopułapek. Druga, zaostrzenie grzywien za śmiecenie, z obecnych 500 zł mandatu, który może wypisać Straż Leśna, kara będzie podniesiona do 5000 zł. I po trzecie, wprowadzenie zasady śmiecisz, sprzątasz. Ten, kto wywiezie odpady do lasu, nie tylko będzie musiał oczywiście je posprzątać, ale będzie też mógł zostać ukarany pracami społecznymi w lesie do 30 dni sprzątania. Mamy też dwa komentarze dziennikarza Adama Wajraka, który mówi: potrzebujemy wysokich kaucji za puszki i butelki, tak by zwyczajnie nie opłacało się ich wyrzucać. I drugi komentarz doskonale państwu znanego aktora Wiktora Zborowskiego, który mówi krótko: tak pojmuje patriotyzm. To temat dnia w Gazecie Wyborczej w artykule 5000 zł za śmiecenie w lesie. A skoro już padło słowo patriotyzm, to oczywiście wszystkie dzienniki na różne sposoby mówią o naszej historycznej dacie jutrzejszej, o warszawskiej historycznej dacie. Tegoroczne obchody są inne z powodu epidemii SARS, pisze dziennik Rzeczpospolita. Dlatego część uroczystości będzie transmitowana na stronach internetowych Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Miasta Warszawy. W czwartek na terenie muzeum odbyła się kameralna uroczystość z udziałem powstańców i ich rodzin. Oczywiście jutro, 1 sierpnia, punktualnie o godzinie 17 Warszawa zatrzyma się, aby oddać hołd powstańcom. Uruchomione zostaną syreny alarmowe. Odbędą się też uroczystości przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu Powązkowskim. Z kolei 2 sierpnia o godzinie 10 u zbiegu ulic Karowej i Browarnej odsłonięto zostanie pomnik kapitana Jankowskiego Agatona. Na koniec jeszcze reklamówka z dziennika Gazeta Polska Codziennie, który zachęca do zakupu śpiewnika. Już jutro do Gazety Polskiej Codziennie dołączony będzie śpiewnik pieśni powstańczych. Zachęcamy, pisze dziennikarka, by go wziąć ze sobą na uroczystości na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Dziękuję bardzo. To poranna prasa. Eryk Kazanowski. Proszę pamiętać, jutro 1 sierpnia o 17. Zatrzymajmy się po prostu. Gdziekolwiek się znajdujecie, Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie, Polacy, Polacy, Polacy. Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Witamy w krainie, w której fryco ginie. Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Halinka, sanitariuszka, o, jaka gitara dziewuszka. Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Trumna, tu luksus, zupa na gwoździu też luksus. Stare miasto, na na na na na na. Mamy rozkaz cię utrzymać albo na na na na na. Wiara się rozkrochmala, wilczur się oźnił i piekło podpala.